senang tahan keringi kejap tak diingi muhabat keringi. Tum hari sima ku cenang jahat karenge hejap tak jienge muhabat karenge. Tum hari sima ku cenang jahat karenge hejap tak jienge muhabat karenge. Yuk, sama-sama yuk. दिल चाहता है तुमसे प्यार करना तुम्हारी वफा में डूब रहे हम है क्या हाल कहेगा कैसे कहे हम महकने लगेगा ओ ने लगेगा बदन ये तुम्हारा हमको से ऐसी शरारत करेंगे तुम्हारे सिवा कुछ चाहेंगे जब तक जिएंगे बदलेंगे जब तक जिएंगे